zurna gördüm. Hey hey hey hey hey, aman bedremi düşsün, bedremi düşsün, bedremi düşsün, bedremi düşsün. Boyar eme bedim, hey hey hey hey hey, aman o benden düşsün, o benden düşsün, o benden küstü. Ayda bir selamdı, hey hey hey hey hey, ama onu da kesti, onu da kesti, onu da kesti, onu da kesti. Turnalar turnalar, benli turnalar, babamda kaynaşı çift çift turnalar. Turnalar turnalar, belli turnalar, hamamda kaynaşır çift çift turnalar. Küçük durma gördüm, hey hey hey hey hey, ama yolda yorulmuş, yolda yorulmuş, yolda yorulmuş, yolda yorulmuş. Şahan durmuş dağda, hey hey hey hey hey, ama karı kırılmış, aman kırılmış. Çift çift turnalar, turnalar, turnalar, belli turnalar, ahamda kaynaşır çift çift turnalar.